pierwszych piosenek trójkowych, bo one są tak fajne w ten sposób, w jaki zostały nagrane, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Zapraszam jutro po 8 rano. Tomasz Rząta. Autopromocja. A my zapraszamy jeszcze dzisiaj do samej północy wraz z Michałem Jakubikiem i Michałem Żołądkowskim. 22 czas na serwis informacyjny i Michał przerwa. W orędziu do wiernych prymas Polski Wojciech Polak przypomniał, że Wielkanoc to święto nadziei. Warszawa oddała hołd bohaterom powstania w getcie w 82. rocznicę rozpoczęcia walk. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed reklamami z wizerunkiem znanych osób. Wielkanoc to święto nadziei, w którym śmierć została przemieniona w zwycięstwo, a światło triumfuje nad złem, przypomniał w orędziu do wiernych prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Jutro chrześcijanie wszystkich wyznań nie obchodzą zmartwychwstanie pańskie. Prymas powiedział, że męka i rezurrekcja Chrystusa dała ludzkości nowe życie i nową przyszłość bez zła, grzechu i śmierci. Pozwólmy zatem, by moc jego miłości przemieniła nasze życie, mówił arcybiskup Wojciech Polak. Puśćmy więc to wielkanocne światło do naszych lęków i rozczarowań, do cierpień i do codziennego krzyża. Pozwólmy, aby zmartwychwstały odsunął z naszych grobów ciężkie głazy, które uciskają nasze dusze, głazy grzechu i uzależnień, głazy niewiary i zwątpienia, głazy uprzedzeń i obojętności. Prymas dodał, że wielkanocne przesłanie ma szczególne znaczenie w roku tysiąclecia koronacji dwóch pierwszych królów Polski. Tak zwane święte światło z Jerozolimy dotarło do Rumunii. Ze stolicy trafi do każdej parafii prawosławnej w tym kraju jako symbol zmartwychwstania Chrystusa. Święte światło uważane jest za cud prawosławia. Od niemal 20 lat przewożone jest wiernym w Rumunii. Późnym wieczorem samolot z delegacją rumuńskiego patriarchatu przyleciał na lotnisko w Bukareszcie wraz ze świętym światłem. Zostanie ono przekazane dalej, tak by trafić do każdej prawosławnej parafii w Rumunii. W tym roku po raz pierwszy w historii dotrze ono także do Mołdawii. Najszybciej światło dotrze na wzgórze patriarchatu w Bukareszcie. O północy zostanie przekazane wszystkim wiernym, którzy wezmą udział w nabożeństwie rezurekcyjnym celebrowanym przez patriarchę Daniela. W tym roku prawosławni, niezależnie od kalendarza, według którego prowadzą życie Kościoła, obchodzą Wielkanoc razem z katolikami. Piotr Piętka, Polskie Radio. Stolica oddała hołd bohaterom powstania w warszawskim getcie. Główne uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu powstania odbyły się na placu przy pomniku bohaterów getta. Zebrali się tam przedstawiciele społeczności żydowskiej, kombatanci i przedstawiciele władz państwowych. W samo południe na znak pamięci o wydarzeniach z 1943 roku w stolicy uruchomiono syreny alarmowe. Uczestnicy uroczystości wysłuchali dwóch modlitw, hymnu powstania, a także fragmentów wspomnień opisujących powstanie w getcie. Odczytał je znany warszawski aktor Andrzej Ferenc, który od lat prowadzi rocznicowe uroczystości przy pomniku bohaterów getta. Bojownicy żydowskiej organizacji bojowej wiedzieli, że oprawca jest silniejszy, ale mieli odwagę. Chcieli pokazać światu, że naród żydowski nie odejdzie w milczeniu. Stołeczne obchody zakończył Marsz Pamięci. Jego uczestnicy przeszli na Umszlakplatz, po drodze mijając miejsca ważne dla powstania. Pomnik Grzegoty, płytę Szmula Zygiel-Bojma i bunkier Anielewicza. Głównym obchodom towarzyszyła organizowana po raz 13 akcja edukacyjna Żonkil. Wolontariusze rozdawali przechodniom żółte papierowe kwiaty, symbol powstania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed reklamami z wizerunkami znanych osób. W sieci coraz częściej pojawiają się wideo, w których znane twarze zachęcają nas do inwestowania, gwarantując bezpieczne pomnażanie majątku. Takie reklamy pojawiają się na portalach społecznościowych, ale także na portalach informacyjnych. Marek Georgica z resortu cyfryzacji tłumaczy, że w dużej mierze są to próby wyłudzenia naszych danych. Zwracamy uwagę na to, że są to w dużej mierze oszustwa, wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy przedstawiające wizerunek znanych osób, które mają przekonać nas do przelewania pieniędzy bądź przekazania swoich danych tak, żeby przestępcy mogli nas okraść. Link do fałszywej strony można zgłosić do CERT Polska, gdzie eksperci zajmują się wszelkimi incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. 10 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, 21 na wschodzie. Autopromocja. poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej Poczty UKF. Chwilę po 12. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14.00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki: Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. I Pablo Pawo w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam: dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 10 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury wystąpi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszeli, Michał Przerwa dołączył do Michałów Jakubika i Żołądkowskiego. Nie mogłam sobie odmówić przyjemności zapowiedzenia wstecznego kolegi, który prowadzi serwisy, ponieważ ja nie mam takich możliwości, pracując w porze nocnej. A tutaj serwis jest i są reklamy, i są autopromocje. No, trzeba się tego nauczyć. No ale wszystko jeszcze przed nami, jak kiedyś ogłosiłam. Proszę Państwa, do Wielkanocy niepełne 2 godziny. I przypominamy, że w tym roku zarówno wschodni, jak i zachodni, czyli zachodni, jak i wschodni kościół obchodzą Wielkanoc. O żydowskiej tradycji Paschy także nie zapominamy. Tymczasem wędrujemy w Trójce ku światłu, które przysługuje wszystkim bez wyjątku. Muzyka piękna, bo taka miała być. To jest, proszę Państwa, Wigilia Wielkanocy 2025. Nie dopominam się o liczne maile, bo rozumiem, że e-maile, podkreślam, elektroniczne, no pocztę, mianowicie domyślam się, że Państwo po prostu chcą mieć święty spokój, czyli odpoczywać, ewentualnie podsłuchiwać, a może w drodze, no to wiadomo, że wtedy pisać nie można. Niemniej każdy e-mail zawsze na wagę złota. Proszę Państwa, no i mamy gościa w studiu Trójki też na wagę złota, bo no, w Wigilię nie zawsze gość może być z nami przy stole, a ten właśnie może, zresztą bywał często, szczególnie właśnie kiedy z Sopotu nadawaliśmy, zdarzało nam się, oj, było ciekawie, to Bogusław Deptuła, historyk i krytyk sztuki, ludzi sztuki wspominamy bowiem, uważamy, że pomagali nam w naszej wędrówce w stronę światła. Leszek Mądzik był wśród nich, ale jeszcze przez moment o tajemnicy w sztuce, właśnie Bogusławie, pomyślałam, że w sztuce sakralnej to właściwie tylko tajemnica i nic więcej. No oczywiście są figury, są postaci, są kolory, krajobrazy, ale chyba nie o to chodzi. No sztuka zawsze próbowała te tajemnice w jakimś sensie rozwiązać, przybliżyć, opowiedzieć. Dzieje sztuki europejskiej to poniekąd cały czas opowieść o tajemnicy i opowiadaniu tajemnicy w religii. Są takie obrazy, które są niezwykle tajemnicze, są takie obrazy, które skrywają swoje tajemnice, są obrazy, które nie do końca rozwikłane dalej pozostają. Kwestie tematu, czasami nie wiemy, co na tym obrazie tak naprawdę zostało namalowane i dlaczego. Kwestie autorstwa, czyli że czy to aby na pewno Rembrandt, czy może jednak nie. A ile z tego obrazu jest Rembrandta, a ile nie. Czy ten obraz namalował Leonardo, chociażby z ostatni jakby dopisany do jego œuvre, czyli Salvator Mundi, najdrożej sprzedany obraz w historii. I naprawdę? Tak, tak. To było zapłacone chyba 200 milionów dolarów przez szejka z krajów arabskich i dalej kontrowersje trwają, prawda? Jedni krytycy i historycy sztuki mówią, że to na pewno jest Leonardo, inni mówią, że to na pewno nie jest Leonardo. Ja patrzyłem, że tak powiem, w oczy tego obrazu i ja uważam, że tam jest Leonardo, ale no, to jest subiektywne i tu jest właśnie, to jest to miejsce w tej tajemnicy. Tutaj zostajemy właśnie na granicy niewypowiedzianego, no bo dla kogoś to tak będzie, dla kogoś to tak nie będzie. Jeden będzie używał argumentów, nie wiem, chemiczno-historyczno-racjonalnych, a inny będzie mówił, że widzi w tej twarzy coś, co jest ponad innymi twarzami i sprawia, że mamy tutaj do czynienia no właśnie raczej z dziełem Leonarda, a nie z dziełem jego ucznia. Chociaż niektórzy jego uczniowie wybitni byli i wiele obrazów uczniów było przypisywanych Leonardowi. Mhm. Dzisiaj trochę ta technika pomaga w tych ustaleniach, ale gdzieś na koniec zostaje właśnie tajemnica. Na koniec zostaje to je ne sais quoi, jak mówią Francuzi, nie wiadomo co powoduje, że albo myślimy, że to jest Rembrandt, albo myślimy, że to nie jest Rembrandt, albo jest to Leonardo, albo nie jest to Leonardo. Akurat ja poruszam się w takiej domenie, mówię o sztuce, która wiele tych tajemnic nadal trzyma i nie puszcza, nie chce ich oddać, tych tajemnic. I mnie się to wydaje bardzo, no, po prostu ciekawe i to, że naprawdę, niedawno byłem w Rotterdamie i tam wisi taki późny obraz Tycjana, na którym jest chłopiec i dwa psy. Jeden taki ciężki, jasno-beżowy, i inny ciemny, karmiący, suka karmiąca swoje młode. I naprawdę nikt nie wie, o czym jest ten obraz. I nie wiemy, obraz jest piękny. Obraz jest piękny, obraz jest pokazywany, jeździ po wystawach, jest obrazem Rembrandta, wróć Tycjana i nikt nie ma co do tego wątpliwości żadnych, bo to jest tak namalowane, że nie mamy wątpliwości, że to Tycjan, ale równocześnie nie mamy zielonego pojęcia, o co w tym obrazie chodzi. I teraz jest pytanie, czy kiedyś ta tajemnica zostanie temu obrazowi odebrana? Czy zostanie wyjaśniona? Czy już pozostanie do końca świata właśnie tajemnicą? A nie mógł to po prostu namalować? No tak, ale pytanie, co on namalował? A. Co jest na tym obrazie? Co ten chłopiec robi z tymi dwoma psami? Co to za historia? No o co tu chodzi? Tak. Nie mamy cały czas tekstu, czy literackiego, czy historycznego, czy nie wiem, biblijnego, mitycznego, który by dało się przypasować do tej scenki. Mhm. Obraz jest bardzo piękny, no ale właśnie nie wiemy, o czym jest ten obraz. Mhm. Oczywiście, i teraz tak, albo to zostawiamy i mówimy, no dobra, piękny obraz, nie wiemy o czym, ale piękny. Czy mówimy, no nie, trzeba coś z tym zrobić, trzeba tą historię temu obrazowi wydrzeć. No tylko... To już nasz problem przecież, a nie tego artysty. No tak, ale nie wierzę w to, żeby Tycjan namalował coś po prostu. On musiał dostać jakieś zamówienie, ktoś go musiał o coś poprosić. Może to jest jakaś, nie wiem, rodzinna historia, której nie znamy, po prostu i nie poznamy. Być może nigdy, a być może kiedyś ktoś wpadnie na to, o czym ten obraz jest, co on tak naprawdę przedstawia. No, może banalizuje teraz, ale wydaje mi się, że te tajemnice są na bardzo różnych poziomach posadowione i mogą to być właśnie rzeczy tak bardzo konkretne, jak ta, o której ja mówię, albo mogą to być takie rzeczy, o których często... Kiedy mówią ludzie o obrazach, krytycy i historycy sztuki również mówią o tym, że ten obraz patrzy, że ten obraz widzi. No różne padają takie irracjonalne w gruncie rzeczy określenia, które mają właśnie te tajemnice temu obrazowi przydać. On ma być tym bardziej jakby godny oglądania, godny poznania, godny zawiśnięcia w jakimś tam muzeum czy w jakiejś kolekcji. No bo właśnie przemawia, widzi, patrzy i tak dalej, i tak dalej. My bardzo często ożywiamy obrazy, które tak naprawdę cały czas pozostają martwe, ale my im przypisujemy mnóstwo rzeczy, mnóstwo uczuć, mnóstwo reakcji, mnóstwo aktywności jakichś, które one nie posiadają, bo to są martwe przedmioty. Tak, ale to jest fajna zabawa w sumie. Mamy jeszcze minutę czy półtorej na to, żeby... o tej tajemnicy chwilkę. Ja przypomniałam sobie taki obraz, o którym będzie mówił też dzisiaj króciutko ksiądz Krzysztof Niedautowski, mianowicie obraz Ostatnia Wieczerza, namalowany przez gdańskiego zresztą malarza, profesora Macieja Świeszewskiego. No jest to rzeczywiście Ostatnia Wieczerza, ale bardzo szczególna. No pewnie wszystkie ostatnie wieczerze były szczególne, ale ta jest wyjątkowo szczególna, bo pokazuje postaci z życia publicznego, artystycznego i nie tylko, właśnie Gdańska i okolic. Także tam rozpoznają bohaterowie siebie lub rozpoznawali. Wśród nich jest nieżyjący Paweł Chile, nieżyjący profesor, chyba jest Jerzy Niemczyk, jego brat, on tak do siebie podobnie, że już teraz nie pamiętam, który z nich żyje. W każdym razie brat żyje. Tylko profesor odszedł. W każdym razie ten obraz jest tak nasycony symbolami, aluzjami. No ale to był zamiar Świeszewskiego. Tak? On chciał napisać taką właśnie zagadkę artystyczną. Z jednej strony rzeczy bardzo banalne i proste, czyli portrety swoich przyjaciół, kolegów, środowiska, z którym żył i żyje i pracował, a równocześnie z drugiej strony różne symboliczne elementy, które... Na stole na przykład. No dokładnie. Prawda? I te unoszące się nad wszystkim motyle, których jednych denerwują, a drugim się wydają fantastyczne i pociągające. Ale to jest rzecz, którą Świeszewski jakby wyreżyserował. To jest obraz wyreżyserowany. On po prostu to wszystko zaplanował, co tam się znajduje, więc on tą tajemnicę wpisał w ten obraz całkowicie świadomie. No i zapraszając nas właśnie dokładnie do gry. Tak, ale to było wyreżyserowane. Troszkę jak z Weselem Wyspiańskiego. No na przykład, no. Można tak, można no, by to zestawić. Każdy wyraźnie. Zresztą zaowocowało to książką Chilego, no to tak. Też powiedzmy. Najpierw był obraz, a potem była dopiero książka. Tak, tak, tak. No w każdym razie jest to obraz Tajemnicą podszytym. Można go oglądać, bo chyba nadal wisi w bardzo szczególnym miejscu, bo w hali głównej lotniska gdańskiego. Jak się nazywa? Rębiechowo, tak? Imienia Wałęsy. Imienia Wałęsy, tak. Oczywiście, przepraszam. Za kilka minut, proszę Państwa, już będziemy troszkę poważniej, bo zapalimy świecę Leszkowi Mądzikowi. Najpierw zanurkowawszy w wielki błękit. Thank you. Leszkowi na pewno bardzo spodobałaby się taka muzyka, takie cudeńko w jego teatrze odtworzone. No ale oczywiście była specjalnie pisana dla niego muzyka, bo była ważna. Tak, to był teatr plastyczny, ale była ważna. To muzyka z filmu Wielki Błękit, ale to Czerń spowijała spektakle sceny plastycznej KUL-u, czyli Leszka Mądzika, profesora, scenografa, twórcy tego przedziwnego teatru. Odszedł przed miesiącem w Bogusławie. Bogusław Teptuła jest nadal z nami jeszcze z jakieś pół godziny. No to był teatr właśnie, który chyba tajemnicę miał jako główne zadanie. Trochę się tą tajemnicą dzielił, a trochę ją jakby trzymał. Poruszał się na granicy widzialności, na granicy percepcji wzrokowej i słuchowej też często, bo czasami po prostu nie wiedzieliśmy, co to za dźwięk. I czasami to nie było do końca przyjemne, bo na przykład lądowało się w grobie razem z Leszkiem Mądzikiem i jego aktorami, ale bardzo niezwykłe było to, jak takimi szalenie prostymi środkami ten teatr był robiony, takimi, można by powiedzieć, majsterkowiczowskimi środkami, ale przez to, że wszystko spowijała ciemność, czy taki półmrok, o może to jest właściwie lepsze słowo, bo ciemność to jednak jest ciemna, a tam było coś widać. Gdzieś tam się tylko wyłaniał jakiś kontur, jakiś kawałek czegoś. Czasami była też pełna ciemność i tylko dźwięk, który był niepokojący, który właśnie odbierał nam taki spokój w tej percepcji, tej sytuacji. To był artysta, który wypracował taki bardzo odrębny swój język. I ten język był do pewnego stopnia trudno transferowalny. Znaczy trudno się go przekazywało na inne języki. To było coś bardzo takiego autonomicznego i coś, co, że tak powiem, trudno opowiedzieć w inny sposób niż w ten sposób, w jaki on to opowiadał. To się nie mówię o tym, tej transferowalności, że ani zdjęcie, ani nagranie, Ani rozmowa z artystą nie oddają tego, czego doświadczaliśmy siedząc w tych często małych, ciemnych, dusznych przestrzeniach. Bo to naprawdę też, tak jak mówię, podkreślam to dlatego, że nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, żeby zrobić coś bardzo interesującego, bardzo własnego, bardzo takiego niepodległego. Trzeba być po prostu czegoś pewnym, czegoś świadomym, bardzo dokładnie wiedzieć, czego się chce. I wydaje mi się, że Mądzik to bardzo dobrze wiedział. On bardzo precyzyjnie realizował swoje pomysły i swoje wizje, bo to przede wszystkim były wizje. Przecież nikt wcześniej tego, co on robił, w taki sposób nie robił. To jest pewna odwagi wymagało, ogromnej odwagi. Pewna suma jakby takich teatralnych środków i możliwości. Pamiętajmy, że to był teatr przecież bez słowa, prawda? Właśnie ta scena plastyczna, prawda? To jakby... Ale też uniwersytetu, więc skąd ten uniwersytet miał brać kasę na to? No dokładnie, to zawsze się odbywało jakoś mega chałupniczo i... No chyba, że był sponsor. I zaprosił za granicę. No ale to już w późniejszych czasach. To już było później. Natomiast te początki były... to były takie bieda szyby teatralne i artystyczne, ale właśnie miały swoich wielkich wyznawców, prawda? Te przedstawienia przyciągały wielką publiczność. To się tak wydaje, ale często bilety były po prostu wyprzedane i nie można było się dostać na te przedstawienia. No doświadczyłem tego, więc... No ale to były mało publicznościowe. No tak, ale ja na przykład chciałem to oglądać, prawda? Trudno było się na to dostać, tak? Jakby to było jednak, no poza tym też ten Lublin, który... Potem ja wylądowałem życiowo w Lublinie, dobrze, ale zanim to było to naprawdę bardzo trudno dostępne. Popatrz, nie wiedziałam, że wylądowałeś w Lublinie. Tak by mam epizod lubelski, tak, kończyłem 2 lata studiów robiłem w Lublinie. Jakich studiów? No, historii sztuki, tylko ostatecznie dyplom napisałem w Warszawie, ale kończyłem, ale dwa lata zrobiłem to tak na marginesie. W Lublinie. Dobrze. Bo wiesz, teraz chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że Leszek Mądzik był też scenografem, no i on, to, znaczy ja to powiedziałam, ale chciałam teraz przytoczyć przykład, że stworzył spektakl jako scenograf, który pamiętam do dzisiaj, a premiera odbyła się, proszę państwa, taką ma redaktor pamięć, w 91 roku. Tytuł Kassandra. To rzecz, którą wyreżyserował nieżyjący też już reżyser Krzysztof Bukowski. W roli Kassandry tej głównej wystąpiła Anna Chodakowska, wtedy no, bardzo śliczna, prawda, aktorka. To był teatr studio, ale co więcej, to była malarnia teatru studio. To jest małe pomieszczenie, duszne, klaustrofobiczne i Leszek wprowadził do tego pomieszczenia basen. I normalnie aktorzy, a głównie Anna, brodzili w wodzie po kostki. I to też była taka cecha Leszka, że od czasu do czasu bardzo ryzykował. Wiem, że kiedyś pojechał za granicę, chyba do Danii, miał pokazać jakiś spektakl też z wodą. Nie wiem, czy nie była Wilgoć, bo taki tytuł podejrzany, więc chyba była to Wilgoć. I też miał być tam basen. No i była potężna sprawa, że strażacy nie godzą się. W ogóle nic się nie godzi, bo jak wybudują basen, to się zawali strop. Byłam tego świadkiem. Były dramatyczne momenty, ale postawił na swoim, też był człowiekiem konkret i była woda, był basen, nic się nie zawaliło. To tak troszkę żartobliwie chciałam, natomiast o bardziej poważnie wspomniałabym Zielnik. Zielnik to była, to był spektakl poświęcony Alinie Szapocznikow, artystce, która go zachwyciła. Zachwyciła go między innymi poprzez taką bardzo specyficzną grę w ciele kobiety, erotyki z... Eros i Thanatos. Tak, tak, zmierzaniem ku śmierci. Ja nie wiem, czy mogę to w Wigilię powiedzieć, ale Leszek w wywiadzie jakimś, czy w jakimś tekście, no to powiem, ale po cichutko proszę nikomu nie przekazywać, bo nie chciałam mieć kłopotów, więc chciał zatytułować ten spektakl Orgazm. No to scena plastyczna katolickiego mi poprosiła, żeby raczej nie. Może nie. Tak. No to mówi, to może erogenne. Też nie. No i powstał taki grzeczny Zielnik. Rzeczywiście piękny. To za chwilę kończymy o Leszku, więc tak chcesz coś dodać jeszcze? Chcę powiedzieć, że te rzeźby, które tworzyły cykl Aliny Szapocznikow, to były odlewy wykonywane na ciele, odlewy z ciała jej pasierba Piotra Stanisławskiego, a potem rozwałkowywane i ten zielnik, to był taki ludzki zielnik. To nie był zielnik przyrodniczy, tylko to był zielnik ludzki. To była ludzka postać, która została właśnie rozwałkowana i właśnie zamieniona w te liście, umowne liście. No i ja tą chęć jakby takiego ożywienia tych liści, to ja mogę zrozumieć. Ja nie widziałem tego przedstawienia, ale bardzo... To była zresztą właściwie ostatnia praca Aliny Szapocznikow, taka właściwie żegnająca się ze światem. Bo mówisz o zielniku Aliny Szapocznikow, tak, który był inspiracją dla Leszka Mądzika, który jak... No, uległ po prostu fascynacji tymi rzeźbami, płaskorzeźbami właściwie, które są pochodną tego istniejącego zresztą jeden do jeden odlewu figury Piotra Stanisławskiego, która była podstawą do wykonywania kolejnych odlewów, które stawały się tymi kolejnymi kartkami zielnika. Jeszcze pomyślimy sobie o Leszku Mądziku później, bo będzie z nami Ania Jopek. A dlaczego Ania, to wszystko się wyjaśni. A teraz Luciano Pavarotti w pięknym duecie. Oczywiście dla Leszka światełko teraz będzie sobie wędrowało. Yeah. cercare il sole dentro te ed usarne poi la luce per scoprire che sei lo domani. I znów na żywo, czyli live. No i znów cudowny duet. No i niesamowite duety, w których klasyka koresponduje z muzyką popularną. Można? Można. To był absolutny fenomen muzyczny. Powiedziałam, był, ponieważ wielki tenor liryczny już też odszedł. W 2007 roku, to niewiarygodne, to wydawało mi się, że to było tak niedawno temu, a to było 18 lat temu, Bogusiu, Bogusławie, że tak się wyrażę bardziej oficjalnie. Mamy dla siebie jeszcze 5 minut, więc to się tak w naszym przypadku nazywa wolna, co? Wolna jazda? Jazda wolna, tak jak na łyżwach, dobrze. Proszę bardzo, mamy ten, może coś chcesz o książce twej, czy o tajemnicy, czy o... Nie, no może zostańmy jakoś tam przy tej tajemnicy, która czasami po prostu jest trudna do wydarcia. Ale czasami, tak jak mówiłem, nauka pomaga rozszyfrowywać tajemnice. Postępy chemii albo postępy takiej dziedziny, która nagle zrobiła wielką karierę, nazywa się dendrochronologia. Ojej. Dendrochronologia, czyli udało się ustalić pewne prawidła przyrostu słojów na drzewach, które powodują, że można bardzo precyzyjnie datować, z jakiego okresu albo wręcz z jakiego roku jest dana deska, na której namalowany został obraz. I dendrochronologia na przykład w przypadku Rembrandta pozwoliła rozstrzygnąć bardzo wiele wątpliwości, które te obrazy dalej jakby skrywały. Bo po prostu coś mogło być namalowane w tym okresie, albo coś nie mogło być namalowane, bo deska jest na przykład wcześniejsza albo późniejsza. I pewne rzeczy się wykluczały dzięki temu. Więc no już nie mówię oczywiście o jakichś innych analizach chemicznych pigmentów i takich rzeczy. No właśnie przy mojej książce właśnie tam się coś zaglątwiło i okazało się, że to no już nie wchodząc w szczegóły, że to nie może być ten pigment, bo prawdopodobnie coś tam i tak dalej, więc no... Ale co, malowałeś książkę? Nie, no piszę książkę o obrazach wilanowskich i tam kwestie właśnie jakichś tam, kwestie atrybucyjne, czy kwestie właśnie udziału czyjegoś obcego pędzla na przykład powodują, że pewne rzeczy... No nie możemy temu artyście przypisać, któremu byśmy chcieli to przypisać, bo ma lepsze nazwisko, ale okazuje się, że no, że niestety będzie gorsze nazwisko, albo w ogóle będzie bez nazwiska i tylko będziemy, nie wiem, pisać, że obraz w stylu kogoś, albo obraz naśladujący kogoś i tak dalej, mimo że dalej to jest obraz XVII-wieczny, dalej to nie jest najgorszy obraz niderlandzki, czy tam holenderski, ale już na pewno nie jest to obraz Kwiatkowskiego, Iksińskiego czy innego, któremu chcieliśmy ten obraz przypisać. No i właśnie wiedza dzisiejsza nie pozwala na to, bo kiedyś, kiedy nie było takiej bardzo precyzyjnej analizy chemicznej na przykład, no to wszystko było na oko. No i to oko, już mówiłem o tym oku, że jedno oko coś widzi, a drugie oko czegoś nie widzi. I trudno, że tak powiem, w tym na oko być pewnym, znaczy być precyzyjnym. Tutaj raczej jest to, co mówiłem o takiej pewnej intuicji, że ja osobiście uważam, że prawda, ten obraz przypisywany Leonardowi, ja bym uważał, że jest obrazem Leonarda, bo uważam, że tam dzieje się coś jakiegoś właśnie wielkiego i tajemniczego i pięknego, ale na pewno dla kogoś na pewno tak nie jest i to pozostanie kwestią nierozstrzygniętą. Tej tajemnicy w sztuce jest bardzo dużo i to może właściwie całe szczęście, bo gdyby wszystko było rozwiązane i powiedziane i jasne, no to wtedy też trochę by nie było tego je ne sais quoi, o którym mówiłem, tego nie wiadomo czego, co powoduje, że sztuka jest tą jakąś niezwykłą domeną łączącą rzeczy realne z rzeczami nadprzyrodzonymi, z rzeczami właściwie, mimo że ziemskimi, to nieziemskimi, bo czasami po prostu te obrazy wywołują takie w nas emocje, takie drżenie, że no ja często jednak, no może nie to, że zalewam się łzami, ale łza mi się kręci przed tym czy innym obrazem i to uważam za nadzwyczajne w sztuce. No życzymy, żebyś się nie kręciła w czasie świąt. Już cię uwalniamy. Masz szansę w innym towarzystwie przywitać północ Bogusław Deptuła. A wiem, że masz świetne towarzystwo. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego państwu. Tylko żebyś nie przekarmił towarzystwa. Nie. Dobrze? Tym razem nie gotuję. Bo Boguś świetnie gotuje, no ale tym razem nie. Proszę państwa, do kolejnego spotkania z naszym ulubionym znawcą sztuki za kilka muzycznych minut w Trójce przedświątecznej. Nasz przewodnik po tajemniczym świecie religii, Krzysztof Niedautowski. Ładniej pani redaktor zapowiadać, ale teraz będzie boska muzyka. Sky. Jedno jest pewne, że religia jest wielką tajemnicą, ale mimo to próbujemy ją racjonalizować, oczywiście bez większych sukcesów, lub przynajmniej uruchamiać wyobraźnię. No i tutaj jest miejsce dla artystów oczywiście. W Wigilię Wielkanocną w sposób szczególny mierzymy się z tą tajemnicą, no bo upamiętniamy, właśnie, ale co upamiętniamy? O to pytam już po raz któryś, księże doktorze, bo przecież śmierć i złożenie do grobu to już przeżywaliśmy. Powstanie zmartwych za kilka godzin. No a co w tej, użyłeś tego słowa, szczelinie, czyli to jest ten moment wstąpienia do piekieł, że powtórzę to pytanie? Tak, no to jest właśnie ta tajemnica, w której rozum ludzki się kruszy i nawet najbardziej dogmatycznie myślący teologowie nie są w stanie tego zamknąć w jakieś racjonalne formuły. Co się działo z Jezusem w tym czasie, gdzie on był? Właśnie, nawet samo pytanie gdzie, kiedy, to są te wymiary czasoprzestrzenne, które się nie nadają do opisywania tamtej rzeczywistości, tej nocy, tego misterium właśnie. Można to próbować bardziej przez obrzędy, przez rytuały, raczej przeżyć niż zrozumieć. Jeśli byśmy wrócili do tych inicjacyjnych obrzędów, o których mówiłem na przykładzie ludów pierwotnych, to mamy w chrześcijaństwie też przecież obrzęd chrztu, który jest też inicjacją. Ja przypomnę, że on w pierwszych wiekach Kościoła był udzielany tylko ludziom dorosłym, i to z własnego wyboru, chcącym stać się chrześcijanami. Jeśli odbyli długie wtajemniczenie przez tak zwany katechumenat, czyli taką trzyletnią szkołę wprowadzenia w wiarę, kogoś, kto kompletnie nie miał pojęcia o tajemnicy Chrystusa, tak? Wtedy stawał przed takim rodzajem egzaminu, przed gremium, które trochę go pewnie przepytywało. I to nie tylko z wiedzy o Jezusie, o tych tajemniczych doświadczeniach mistrza z Nazaretu i jego uczniów, ale też i z życia przemienionego, już gotowego do nowej jakości, gdzie na przykład miłość nieprzyjaciół ma być zasadą, gdzie przebaczenie jest obowiązkiem, a nie tylko łaską, gdzie mamy naśladować mistrza, który wybrał ofiarę raczej niż zwycięstwo i dominację nad wrogami. Więc taka historia miała swoją kulminację właśnie w noc paschalną, w tę wielką sobotę, no powiedzmy sobie 1900 lat temu, gdzie chrześcijanie czy kandydaci do chrześcijaństwa czuwali całą tę noc w białych szatach, w ciemności, z zapalonymi świecami, śpiewając pieśni i rozważając tajemnice stworzenia świata, wyjścia z Egiptu, tego wszystkiego, co tej nocy dzieje się w naszych wierzeniach. I nad ranem, kiedy schodziło słońce, zwracali się najpierw w stronę ciemności, nie wschodzącego słońca, ale odwracali się na zachód i tam wyrzekali się tego wszystkiego, co było złe w ich życiu. Wyrzeczenie się zła, wyrzeczenie się szatana również, takie mocne sformułowanie padało i pada do dzisiaj w obrzędach chrztu. Wtedy mówili to dorośli. I kiedy zeszło już słońce, zwracali się z kolei w stronę wschodu i tam wypowiadali słowa wiary z kolei. I wtedy dopiero gotowi byli, uwaga, tu jest ten moment, który naśladuje to misterium dzisiejszej nocy, wejście do basenu zwanego baptysterium. To była zazwyczaj dosyć głęboka sadzawka wyłożona przepięknymi mozaikami najczęściej. W białej szacie zanurzali się z głową, czyli jakby topili się. To jest też ważne. Umiera stary człowiek. Schodzimy do grobu z Jezusem. Tam się zanurzamy. Jednoczymy się całkowicie z Nim. Przenikamy Jego istotność jakby i razem z Nim za chwilę wychodzimy do nowego życia po schodkach naprzeciwko w stronę świątyni, w stronę prezbiterium. Czyli ten obrzęd właśnie pokazujący śmierć i nowe życie. Zostawienie za sobą tego, co było głupie, niedobre, złe, egoistyczne i pyszne, a rozpoczęcie czegoś, co po tym utopieniu się jakby, bo co do mnie przemawiasz, tam na chwilę trzeba było zatrzymać powietrze albo wypuścić powietrze i z głową zanurzoną całkowicie uświadomić sobie, że jesteśmy tylko skończonymi istotami, ale mamy szansę na odrodzenie się, na nowe życie. To do dzisiaj praktykuje się w niektórych wspólnotach, na przykład neokatechumenalnych, gdzie sam kiedyś uczestniczyłem w takiej nocnej ceremonii chrztu dzieci, już gdzie kapłan wchodził do tego basenu ubrany w białą albę, a małego dzieciaka brał ramiona i trzykrotnie zanurzał, tak, że ten dzieciak się krztusił, prychał, a cała wspólnota śpiewała Alleluja i on unosił tego małego człowieka po trzecim razie już odrodzonego. To bardzo piękne przeżycie. Chciałam powiedzieć, jeszcze żywego niemowlęta. Tak, tak jak wychodzi z łona matki, no to też wód płodowych wynurza się do powietrza, do zwykłego oddychania i pewnie pierwsze łyki powietrza są też zaskoczeniem, więc no to jest trochę powtórzenie tych tajemnic życia, które są udziałem każdego człowieka, a człowiek religijny ma jeszcze ten szczególny przywilej, że może to tak właśnie połączyć z misterium, z tajemnicą Stwórcy i Zbawiciela. No to już piękny temat z nietykalnych. Północ za godzinę, proszę Państwa, będzie Wielkanoc. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i